weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Jag heter Oscar. Sup. Välkommen till Skäckast, jag heter Erik. Jag heter Jens. Jag heter Oskar. Jag heter Rebecka. Ja, nu är du tillbaka. Jag är tillbaka, nu är ordningen återställd. Äntligen. Ja, alltså folk gillar det avsnittet med mig, så det är för att... Jag försöker göra bort det så mycket som möjligt. Så det var väl en eller två månader sedan, va? Det var några veckor sedan bara, kanske. En månad alls. Det var typ någon par veckor innan Skäckapalooza. Det är typ två månader sedan. Det var en månad sedan. Ja, there we go. Lite. Så nu... Ja. Kolla, nice. Kolla. Det börjar så redan. Ja. Och det här är julspecial. Det är julspecial. God jul allesammans. Nej, ta det sen. Kom igen. De är inte där. Och det här innebär vad då? Vad innebär det här? Jo, det ska jag tala om för dig, Oskar. Vi ska prata om juliga saker. Det där var inte ens en uppläggsfråga. Jag sa inte den för att du skulle få berätta vad du nu tänker berätta. Du hade ingen aning. Jag hade faktiskt ingen aning. Alltså egentligen så hade jag ingen... Alltså det är bra att vi fick pausa lite här. Och du pratade om att frågan var som det var. För jag visste inte heller vad jag skulle... Du borde ha hittat på någonting kul. Så vi kan börja berätta om någonting. Okej, okay, okay. Börja berätta. Ja, men ingen press här. Okej, okay, det var awesome. Avsnittet har ändrat formen lite grann. Från början var jag tänkt att vi skulle bli väldigt många. Ja. Och jag skulle köra en lek. Jag spelade in en grej med vår vän Snorre förra veckan. Det kommer inte vara med nu. För att det har varierat vilket som ska vara med för mycket. Och det ska inte funka. Det är alltså Snorre, also known as Andy Richter och Skäggkast. Exakt. Framförallt för jag trodde ett tag skulle vi göra Rebecca och Jens. Och Rebecca kände inte Snorre. Jag träffade honom. Ja, men vet, men det skulle förmodligen nästan omöjligt för dig, och inte precis kul kanske till och med, att försöka lista ut, liksom, så här, leken gick ut på att jag intervjuade honom, ställde några frågor, och sen skulle ni få gissa vad han svarade. Men i och med att du känner honom, så är det så här... På andra sidan så vet inte, jag tror snarare ganska bra på att liksom, säga... Oväntade saker. Men det är ju ungefär samma grej som du gjorde med mig alltså. Ja, exakt. I stort sett alltså, skillnaden är att han lyckas förvåna mig lite mer än vad du gjorde. Really? Ja, ja. Men det kör vi när Rebecca är på Patrik tillbaka. För om jag inte minns fel, det, jag brukar inte lyssna på Skänka särskilt ofta, för jag klarar inte av att höra min egen röst. Men det avsnittet lyssnar jag faktiskt på, där såklart, där alla mina, eller inte alla, men några av mina närmaste berättade vad de egentligen tyckte om mig. Det blir ju den effekten. Det blev inte det egentligen. Jo, det blev det lite. Skulle Oscar rädda dig om du hängde utanför ett berg? Nej, så bra. Den frågan var inte med. Nej, men okay, den typen av frågor. Vad tror du Oscar röstade på? Den var inte heller med. Den var inte heller med för sig. Men den frågan som alltså det var väldigt många frågor som var ganska lätta, tror jag, för din del, för att jag tror ändå liksom så här, det är lätt att lista ut vad du kan tänka dig störa dig på, men det vissa var lite otippade. Vilka var det? Vilka frågor? Jag kommer inte ihåg någonting av vad som faktiskt sades. Nej, vi kan lyssna på avsnittet igen. Nej, det är inte. Jag tänkte bara om du kunde droppa någon grej som frågades. En av frågorna var ju om det här med, som jag kallar för hashtag-hjältar, sådana som håller på att dela länkar hela tiden lite och så här. Och jag tycker de hjälper väldigt mycket. Men det gör och det du sa, vilket var så jävla vackert. Alltså, någonting i stil med att till och med du hjälper till mer. Och du försöker inte ens hjälpa till. Nej. De hjälper till lika mycket som jag försöker inte ens hjälpa till. Så var det. Det var bra. Ja, det tycker jag var fint sagt. Ja, det var fint sagt till dig. Men Star sa en hel del weirda saker som jag bara såhär... För jag hade, för det var exakt en vecka sedan jag satt här med honom då. Och innan vi körde igång förra veckans avsnitt. Och Det är så kul, för jag tror även om man ska, jag skulle göra om samma sak nu med honom, tror jag han ska svara annorlunda. För jag menar, han är, det är så han funkar. Han kommer liksom inte såhär, han vet ju inte själv, tror jag. Nej, men alltså, jag tror han såhär... Han är olika människor varje dag. Nej, ja, lite det han tänker väl. Jag tror att han såhär... Han är som Bertie Botts bönor i olika smak. En liten teaser, jag kommer inte säga vad han svarade, men en av frågorna var... Att han fick, typ att jultomten dök upp hos honom och gav honom, så han var en väldigt snäll pojke i år. Så han får ju alltså en önskan. Men önskan menar att han får önska vad som helst. Så det finns ingen gräns alls. Man får inte önska flera önskningar. Well, det är... ja, men, alltså, han kan inte, han är som anden. Han kan inte döda någon, så be honom inte. Han kan inte få någon att bli kär till någon annan. Det är ingen fara, det är inte det. Nix nej till önskningar, hon flera önskningar. Nix. Men hur som helst, det är så kul, för jag satt ju här med... Marlene sa det och drack öl samtidigt som vi spelade in där. Och han svar på den liksom, fick henne att liksom, såhär, verkligen ta gap och titta på mig lite såhär, mer än allvar. Jo, men det är väl kanske inte jättesvårt alltså. Nej, men alltså, men det var så jag reagerade också. Till och med du. Okej. Really? Okej, okay, det skulle bli kul. Jag brukar inte bli särskilt teasad av teasers, men... Ja. Alltså, nej, men det var mest en sån här, what the fuck? Alltså, ingenting som jag blev så här, nu känner jag mig kränkt, det här ska bli en hashtag. Det var inte så jag kände. om du letar bara tillräckligt djupt så kan du säkert finna kränktheten för det mesta. Alltså, framförallt... Han har väl en vit kränkt man, liksom, innan. Oh yes. En vit kränkt man. Det behöver inte ens vara en vit kränkt man. Jag skulle kunna liksom vara en svart kvinna som är jude. Mm. Då är, okay. Tillhör ju en hel del minoriteter. Det är väl lite. Nej, men det är då du får. Skakas på gmail.com. Nej, men så det var mer så här, för det jag var förvånad över, det var väldigt specifikt. Det fanns ingen som helst, han funderade inte mer än en halv sekund innan han svarade, men det var otroligt specifikt. Som jag inte så okej, ni får vänta med det här. Det är fantastiskt. I'm intrigued. Ja, det blir bra. Men vi ska prata om jul. The marble of surprise, that is snarare. Det är julen handlar om det, överraskningar. Ja, lite så. Det är en julklapp för dig. Ja, det är så. Nej, jag fick strumpor. Ja. Nice, ja, jag pratade om det där igår faktiskt med en kompis. En kompis som är tjej. Ja. Och hon sa att hon hade inga problem med att få strumpor. Alltså, om det är fina strumpor. Det var precis så hon sa. Alltså, jag behöver strumpor som man vill ha. Det är ju tråkigare att köpa strumpor själv än att få strumpor. Då slipper man ju köpa. Jag är faktiskt i desperat behov av strumpor. Så jag har typ 3 par strumpor just nu. Okej, men det är en bra grej som för vår loop. Vår lyssnare då, ifall man vill skicka en klappar. Men du är ut och in på dem. Vad sa du? Men du är ut och in på dem. Alla runt det här bordet behöver strumpor. Så om ni vill ge oss en julklapp. Och jag fick världens hemskaste blick. Nej, du misstår. Hemskt. Ja, geni. Jag hade inte tänkt på det. Men jag kan säga så här. Shit, men du vet att de blir så här knaspriga på utsidan när man har svettat mycket på. Mm. Jag har tagit blötlägg de sett på dem utan. Mm. My god, vad mycket. Ja, så att det kommer att gå bra. Workshop Kristen. Wow. Alltså, det är bra. Wow. Eller bra att det kommer då eller? Mm. Men jag säger, okej, om man vill skicka strumpor till oss så är jag gissar att adressen är väl typ så här Loch Ness, Bollmixhusgatan 5B eller fan där. Så skicka era strumpor. Nu har jag fått strumptips av Jens och av Rebecca, så coolt. Ja, men ska vi göra please. All right. En grej som jag har tänkt på lite grann, som jag har tänkt på senaste tiden lite grann. Och det har hänt mig, jag var 3 gånger att jag har gjort så här senaste tiden. Vänta, har du här med strumpor att göra? Nej, det för det antyder att nu ska du ge mig strumptips. Nej, vi har inga strumptips. Vi har inga strumpor. Har vi lämnat strumporna? Jag vill stanna kvar lite på strumporna. Jag kan berätta att jag måste köpa strumpor konstant för jag har Spike. Jag råkar känna Spike lite ytligt i alla fall. Vi har... Ni är kompisar på Facebook. Det är alltså en människa. Nästan. Han är en hund fast han har väldigt fin päls. Han gillar skor väldigt mycket. Han gillar skor, tycker jag, man tycker om strumpor. Lite för mycket ibland. Han gillar strumpor. Och han gillar strumpor lika mycket kan man antala. Oh yes. Och han gillar skor på det sättet. Alltså ungefär som att, på samma sätt som Ted Bundy gillade kvinnor liksom. Well, ungefär. Han har många strumpor under golvet helt enkelt. Det ligger passionerat älskar strumpor. Ja, så jag tror jag köper strumpor konstant. Jag köper nya bara. Jag har ingen sån här vettig tips för Spike the Soccer. Ja. What? Sock Slayer. Ja, Spike the Soccer. Jag tänkte säga vad mer, om vi ska mer till juliga saker. Ja, kommer stå upp för det. Ja, just det, okej. Okay. Just anyway. I veckan har jag pratat om strumpor. Jag har inte så mycket strumptips överlag. Jag undrar om några av våra lyssnare har det, får de gärna höra av sig. Om man har 3 par strumpor och vill göra det bästa av situationen, skicka gärna ett mail till skaggkast@gmail.com. Ja, eller om ni har ett tips för hur man använder strumpor längre. På bästa sätt. Eller ask.fm /skaggkast funkar också. Just det. Man vill vi kan börja med en julhälsning vi har fått. Jo. Vi har fått två julhälsningar. Awesome. Via den. Det var inte mycket, men anyway. Jävla... via ask.fm. Ja. Alltså inte från hemsidan. Vänta, stopp. På ask.fm, klipp bort det sen. Men på ask.fm-grejen. Min brorsa avslöjade för mig när jag gick att han har skickat en av dem. Okej, det är inte hans, tror jag. Okay. Den handlade om smegma, sa han. Exakt. Okej. Han avslöjade när pappa satt precis bredvid. Och vi är en ganska pryd familj, så det var lite... Well, there we go. Okej, men så att vår första julläsning var... En julbuss till er alla 4. Det är anonymt. En julbuss? Puss, inte puss. Julbuss. Vadå, vad är en julbuss? Julbuss vore i alla fall mer användbart. Det är alltså, det låter nog ganska trevligt, tycker jag. Ja. Nej, men vi hör det bra. Här bak i bilen. Och alla är på väg typ till Åren. Det låter jättetrevligt. Ja, nu blir det en bil. Lite. Så okej, men vet du vad? Okej, en julbuss. Julbuss eller julbuss? Du väljer själv. Ja. Okej. Okay. Vi tar din brorsas fråga sen då, antar jag. Men det är så kul. Har ni märkt, det är en grej jag tänkt på sen. Jag behöver inte nämna några namn, men vi har en långhårig vän som jobbade på samma ställe som du och jag jobbades på. Som du kan tänka, när man säger god jul till honom, då får man inte detsamma som svar. Jag pratar om Georg. Ah, såklart. Men det finns människor som säger, han är som han är, så det jag kan nästan förstå. Jag gillar honom. Men jag kan förstå den biten lite mer, för han ska alltid vara så jävla anti allting. Men jag tycker det är så kul när folk säger, det är viktigt att understryka att han är inte anti på det där hipstersättet. Nej, han är anti bara på ett väldigt han är anti på det äkta antisociala sättet som jag älskar, och det är skitbra. Right. Absolut. Så när han säger att jag firar inte jul, alright, okay, sure. Då tror jag på honom. Ah, nej, han gör inte. Men om med sotarmössa och liksom hornbågade glasögon kommer säga firar inte jul, då säger jag but you love it. Ja. You love it in your heart. Precis. It pains you to give it up. Precis. Han sitter där i garderoben och firar jul. och länkar efter en julbuss. Gud, vad tragiskt det här låter. Men alltså, jag tycker skriva, för det händer ibland. Jag tycker, random meaning, det kommer säkert hända ikväll när jag åker ifrån, att jag kommer säga god jul till någon stammis eller whatever. Och om någon bara, nej men jag firar inte jul. Okay, yeah right. Nej, men grejen är så här, för jag tycker så här, för jul är ju, det är jul just nu. Jag tycker mer det är nästan som att säga, men har du bra, har du till, alltså det är inte mer, jag tycker det behöver inte vara någon så här större djup i det. Nej, precis. Det är inte tur att ha det bra. Men det är aldrig bra. Men det är inte så. Men har en trevlig helg? Jag har inte trevligt. Nej, men okej. Men kul för dig. För då, det enda man gör då... I hate fun. Man, I had fun once and it was awful. Ja, men, man skapar en awkward vid bara. Så, men fint. Awesome. Gör dig jävligt. Framförallt så här, det handlar inte mer så här... Det handlar inte om så här att jag... Om människan inte firar jul. Okej, okay, absolut. Det vill jag göra. Jag menar mer, ha det trevligt. Eller ha det så bra som du kan ha det just nu. De lediga dagarna som du kommer ihåg. Exakt. Det här begreppet happy holidays som är det mest toffelaktiga saker man kan säga. Ja. Ja, men jag tycker det är så fånigt med sånt där. För jag förstår inte varför inte man kan vara, men tack, detsamma. Ja. Så vi har firat inte jul. Jag kan inte ha kul. Jag får inte det bra. Ja. Men så påsk är lite mer av en grej. Eller så påsk är ju kul. Påsk är ju så jävla hedrisk. Så det är ju bara roligt. Mm. Det är såhär, det handlar om Jesus. Alltså nej, det gör verkligen inte det. Vad har kaniner med Jesus gör och så vidare. Ja, gör ni det? Jag fick en precis en idé. Ska vi släppa snarare julgrejen i samband när Jesus egentligen föddes? Det är typ i april någon gång. Ja. Lass hon när... Alltså, när Jesus föddes. Ja, jag tror att det var juni. Alltså anledningen till att man tog ju... Och flyttade. Det var ju för att fucka med vidvinterbloten. Men det var någonting, om jag förstod rätt, så var det så att för att så här, kristnifiera liksom en sån hednisk högtid. Ja, men precis. Det var men är det inte så med alla högtider? De har lagt dem där bara för att det är så här... Alltså, vi ska inte behöva flytta datum, men alltså ja, men, vi firar ju egentligen kristendomen. Det men alltså, fan, om det inte hade varit så... Jo, men... Så, alltså, de la ju, som Kristi födelse till exempel, det är såhär, vi lägger det där med vitt blod i magen. Men var, ja, precis, min vitt blod fanns ju förut. Så men har tänk vad man inte hade tänkt så, vad mycket lediga dagar man skulle ha. Alltså, det skulle ju vara liksom, man skulle fira någonting hela tiden. Om jag gamla... Nej, jag var yngre så jämställde jag vinterlovet med sommarlovet för jag tyckte att de var lika långa. Fattar du vilken trevlig uppväxt jag hade då? En fruktansvärt dålig tidsuppfattning någonstans. Det var 2 veckor, 10 veckor. Det beror på vad det är, 9 veckor när vi spelar in. Det är många dagar. Det var liksom min nirvana. Det är en, två, många. Lite så var det. Det beror på vilken sätt Oscar... Det gick inte så bra för dig i skolan. Oscar generellt sett när vi spelar in den som dyker upp sist och bara kör. Ja. Ja, det brukar vara sist oftast. Ja, det kanske stämmer. Men jag är sist att gå också. Ja, inte alltid. Men anyway, det är inte det som är grejen. Men det är mer så här, din tidsuppfattning kanske inte är... Du. Ja. Du vet att det är jul imorgon. Nice comeback. Jag vet att det är jul imorgon. Och jag ska även påpeka här. I mina kretsar. Where I come from. Essingen. The London under. Essingen, precis. Då är det jag som är tidspessimisten. Jesus Christ, är det, hur... Jag är den som folk tittar snett på för att han är stressad över tiden innan tåget ska gå. Jag vill inte veta hur det är, bara... Det är ganska hemskt. Ja. Typ. Det är synd. Eller, om hemskt. Typ, så folk, du känner... Bra, någon förstår egentligen hur synd det är om mig. Så folk där borta, liksom, du är stressad för att du kommer bli en halvtimme sen. De är okej, och sen dyker upp 3 år senare, eller vadå? Lite typ, ja, men okej. Vi ska hämta biobiljetterna 8:00. För filmen börjar 9:00. Okej, okay, men klockan är 10:08. Okej, okay, men jag ska bara lyssna på lite musik. Och det här bor då på Essingen, alltså vi ska till Sergel. Jag ska in till Hötorget. Men okej, okay, jag kan börja gå om en liten stund. Jag ska bara lyssna på lite musik och ta en dusch. Sen så är det 8:00, då ska jag hämta biljetterna. Då börjar jag gå. Men det är bra, det funkar. Men någon annan gör det säkert åt mig. Snygg segway, för nu tänker vi prata om julfilmer. Yes. Segwaying my way into history. För vi har du fick en där läxan för att jag trodde inte du skulle vara med fram. Det är kul. Det, by the way, varför tror jag sa att jag inte skulle vara med? Kära lyssnare, som bara skulle säga, ni får lite bonus ikväll, för egentligen hade vi inte, egentligen skulle Oscar vara här. Nu är han här. Ni får Oscar ikväll. Varsågod. Så ni kan säga som en karaktär i en film när det är någon som dog i en annan tidslinje. You're not supposed to be here. Ja. Eller i Clerks. I'm not supposed, supposed, supposed to be here today. High five. Eller bara thanks Obama. Just Dante. Ja, det är sant. Julfilmer. Jens har ritat några fantastiska... Okej, okay, vilken gång var det? Favorit julfilm. Börja med Jens. Sitter jag bara kollat. Nej, det kan man dra till någon tycker om bara. Jag gillar Die Hard. Ja. Men en film som jag vill se vid jul nu är nog Gremlins, för att jag inte sett den på året har. Oskar? Jag måste nog citera en bakfylla som jag hade för ett tag sedan. Hur citerar man? Okej. Citera. Lyssna. Så lät den. Mm. Men det som hände var att jag vaknade i min lägenhet, min kompis sov i vardagsrummet, och sen bestämde vi på morgonen att vi båda mådde så dåligt så vi skulle beställa hämtmat för första gången någonsin. Eftersom det här är Sverige, man kan inte beställa hämtmat nästan. Det är inte lika vanligt förekommande som händer. Så vi beställde massa så här thai, tror jag det var. Och slog på tvn som är din, eller som var din. Och där gick Ensam hemma. Så där har du min favorit. Första då? Ja, det var tvåan som gick, och den var inte så hemskt faktiskt. Tvåan är helt okej. Okay, det, för det är John Hughes också. Jag ser. Trean, den är inte så bra. Men trean är också John Hughes. Ja, men det är ett annat barn. Det är inte Kevin. Så det är fel, men... Vi snackade lite förra veckan. Jag och Snorre hade en sån här underbar koncept. Och de gör en sån här, gör en typ Home Alone nu. Gör nu. Kalle Culkin är typ... Han är fortfarande så heronist och bor en suke i lägenhet. Nej, men tänk, han är lite äldre. Eller han är antingen lika... Kan du kolla upp gammal då? Kalle Culkin. Han är nog lika gammal som mig. Jag tror han är äldre. Han är 80. Han är från 80 tror jag. 80, ja, som är, 80, han är 4 år äldre än mig. Så han är alltså, så han är 33. Ja. Så jag vill ha mig den här filmen är alltså att han är 33. Om någon är hemma själv. Och samma sak händer. Samma snubbar. Ja, men alltså en 32-åring ensam hemma kväll. Jag vet inte. Det blir en helt annan film. Det här är ingen mysig familjefilm. Det här är en actionfilm. Nu är det liksom en knarkare som blir utsatt. Det här är Pusher. Han är så paranoid att han har stött upp fällor i hela sin lägenhet. Det börjar med att han är gift. Vi kan säga att han är gift av barn just nu, kan vi säga. Han har barn och ska betala underhåll. Nej, men jag tänker så här. Filmen börjar. Man ser en flashback till. Man ser, filmen börjar med att han är gift. Han har barn. Han vaknar upp bredvid sin fru. Och han liksom... Nej, hon har varit i 2 veckor. Han har orkat ringa polisen bara. Nej, men och han får panik och tror att samma sak kommer hända igen. Så han ser liksom framför sig att de här, vad heter de? Marv och den andra Joe Pesci. Ja, Joe Pesci. Som inte har någon namn, tror jag. Jo, han har väl, han heter någonting också. Säkert, Joe. Nej. Marv är i alla fall den som man ser. Marv är ju Daniel Stern. Han har kört taxi. Jag gillar honom. reference joke. Bara hardcore lyssnare kommer ihåg det i skämtet. Så att han vaknar, han flashbacks, han börjar smälla en massa fällor. Några av ungarna gillar sig i fällorna. För han tror att allt några är... Några ungar? Hans barn, han har barn redan. Ja, dör de. Well, de gillar sig. Och frun vaknar, väcker dem. Han har gjort massa fällor och hans barn ligger där och liksom åker på samma saker som... Och så säger, typ vad håller du på med? Och så lämnar han. Nej. Det hon säger, det är... Kevin! Ja! Alltså, fantastiskt! Och sen liksom... han bor själv och sen det är då det här händer. Ja. Nej. Hur gammal är Joe Pesci nu egentligen och Daniel Stern? Inte de typ 60? Alltså de fällor. För gammal för inspelningen. Alltså de skulle dö efter första fällan i så fall, går det två, men det kan man liksom sluta på. Det är trappor där, det går. Nej, men jag tänker så att okej, vi kan göra annat ut. Där kan vi kan slå upp det med en liten Die Hard vibb. Att året efter jul igen då, så är det så att hans exfru nu och barnen är på jul på mammans jobb. De har julfest på någon kontor. Ett torn. En liten referensfråga. Die Hard 1 handlar om jul också. Ja. Det är på julen. Det är taskig jul alltså. Ja, så det är helt okej. Jag önskar mig en Die Hard jul. Harry Potter-filmen är ju ganska. För det finns alltid med en liten sekvens från julen i Harry Potter-filmen. Ja. De är mysiga också. För även när det inte är jul så finns det ändå en julkänsla. Det är för det är så mycket tända ljus. Så min tanke är här. Okej, min tanke avslutar här. Att det blir någon form av hook med Die Hard och Home Alone. Att det liksom... Jag tänker väl lite. Men jag tänker att han vill ju... Die Alone 2 with vengeance. A good day to die alone. Christmas special. Die alone forever. La la la la la la la. Good day. Åh, oh, gud vad tragiskt. Jag börjar gråta inombords. Okej, så du hade... Good day to die alone. Så du hade Home Alone i alla fall, kan man säga. Okej, okay, Rebecca. Det var det första jag tänkte på. Utöver så. Det är en ny film. Jag tror att den sista Tim Burton-filmen som jag gillade. Och... Christmas. Ah. Jag tänkte, stereotyp som min gamla fotare jag är. Men det blir den. Den är jävligt bra. Men Edward Scissorhands då? Ja, men den är innan. Så det var liksom efter Nightmare Before Christmas. Ja, men... Shit, det är som, borde inte Tim Burton regisserat Harry Potter-filmer? För Tim Burton, han har ju också en så här, det är alltid något juligt med hans filmer. Jo, men det är alltid samma också. Det är precis det är alltid, samma estetik. Alltid dyster snö. Ja, och precis. Så det är blad. Och sen är det någon som är missförstådd. Vad så, annars är det... Fisk. Big Fish tyckte jag. Big Fish är bra. Den har jag på Blu-ray. Jag fick den på julafton för 3 år sedan. Jag har fortfarande inte sett den. Ja, den blir den är bra. Den är bra. Ja. Den är inte så där Tim Burton-ig. Den är Tim Burton-ig på ett annat sätt som är jättebra. Så jag hoppades efter den att det skulle bli mer såna filmer. Pearl Men det blev Corpse Bride och sånt. Ja. Corpse Bride och sen Dark Shadow såg jag häromdagen. Den är vad heter den Barbie Show? Sweeney Todd. Sweeney Todd är för sig kul. Det är inte så mycket julfilm då. Nej, men det är absolut Tim Burton. Den är den. Men till Big Fish, Pearl Jam gjorde en låt i den filmen. Speciellt för den filmen. Gjorde de? Shit, för fan. Det är bra. Jag skulle nog säga, jag tror Gremlins. Fan. Gremlins, ja, eller Gremlins Die Hard eller Muppet Christmas Carol. Puppet Master. Har du sett dem? Det är någon så här hemgjord skräck från 80-talet. Jag tror jag har sett sju av dem. Ja, det finns jättemånga. Jag har sett någon av dem. De är något hus. Alla? Du måste vara lite mer specifik än så. Det är det människor i Puppet Master, hela storylinen går ut på att det är någon med puppets och de får liv. Och de är elaka. Wow. Jag tror att det är någon som är snäll. Jag tror att jag tyckte om den jag såg. Jag kommer inte ihåg mer just att de är ganska bra. Och den är, tror jag, är Christmassy. Och sen så har jag för mig att Killer Clowns from Outer Space också är lite... Jag tänkte säga den. Visst har den någonting med jul att göra? Och jag kunde inte specificera precis vad det var. Men jag tänkte så här. Det första jag tänkte var Home Alone som bara... Men jag undrar vad de... Det finns en grej jag undrar som jag... Det är en väldigt viktig fråga, känner jag just nu. Att jag inte tänkt på det här förvånar mig. Gremlins, de förökar sig via för vatten på sig, eller hur? Mm. Om de är i ett land där det är väldigt hög fuktighet i luften, vad händer då? Epidemic. Nej. Orgy. På samma sätt som att de är i Namibia, vad händer då? Namibia, kan jag tillägga, är i princip bara öken. De dör nog ganska. Ja, för de tål inte solljus. Africa, yeah. Mm. Och så bright lights överlag, inte bra grejer för dem. Shit, Afrika kommer bli världens bästa kontinent. Alla kommer flytta till Afrika. Alltså, vi kommer inte få någon gremlins problem i Afrika. De har nog med andra problem. Well, de har lite andra issues, så jag tror inte gremlins är något aktivt att oroa sig över helt och hållet, men... Jag skulle inte vilja bo i regnskog om man kastar in en gremlin. Åh, fuck it. Jag skulle vilja bo i regnskog annars. Annars skulle jag lägga. Nej. Men alltså framförallt om man är rädd för... Det är en jättedålig idé. De går av när det är så mycket. Går de av? Men vänta, då måste jag ställa den naturliga frågan här. Hur kommer det sig? Alltså varför har hela rastafarikulturen så starkt fäste i Karibien i så fall? Fast Jamaica är ju regnskog. Nej, det är inte så hög luftfuktighet som regnskog. Alltså just regnskogsfuktighet där det verkligen aldrig blir topp. Liksom. Då blir de så här... Visst kan du... Det är en tråkig fråga, sorry. Men det finns många personer som har också. Det är inte en fråga, en grej om luftfuktighet. Hur kan vi skippa det? Man kan hålla sig bort från regnskog. Kära lyssnare, vi kan så mycket prata om luftfuktighet. Bättre strumpor. Men Jens hittade någonting som jag tror. Jag såg trailern till det här och Men det beror på. Jag hittade ett par grejer. Det var den med vi kan börja med min favorit som jag tror att det är inte den som ni menar, men det är en film från Mexiko. Som heter Santa Claus Plain and Simple. Från 59. Och det är att tomten då har en allians med djävulen. Och i det mexikanska perspektivet. Nej, tvärtom. Han är mot djävulen. Han ska liksom brottas med djävulen. Men har alltså shit, det här är ju jättekul. Och, men får jag bara fråga. Är han i en allians med djävulen eller ska han bråka med djävulen? Han ska bråka med djävulen, men han är allians med Merlin the Magician. Inte The Wizard. Nej, jag måste The Magician. Fun. En liten pik och att det är inte på riktigt. Fun fact med den här filmen är ju att en viss Walter Flanagan tycker den som att det han brukar köpa upp alla exen lite på DVD för att kunna sälja i Secret Stash i New Jersey. Men nu är han sen nu har han sålt den sista så det finns inte att köpa längre. Nej, det finns att kolla på YouTube så om punkt. Det här måste jag se. Ja. Men jag vet inte om det var bara så du uttryckte det eller om det faktiskt var. Skulle han brottas med det? Nej. För i så fall så är ju Mexiko-perspektivet ännu roligare. Nej, men jag antar bara att hur ser hans mask ut? Alltså, för mexikaner jag tror inte det är en mask. Det är en ren mask. Nej, jag tror inte det är mask utan det är liksom... röd mule. Ja, jag såg ju Rodolfo. Men så här, måste du kommer ut så här. Jag såg ju Rodolfo con rojas mule. Rojas mule. Kan du okay. Mule på svenska? Rojas. Du måste, hur heter man läsa? Nos rojas. Okej, okay. Ni vet vad det är av sin skete i alla fall. Kan du inte kolla, kan inte någon kolla hur man säger mule på spanska? Det blir bra så. Vi kan ju klippa in det sen. Jag kan säga brottar Rodolfo i alla fall. Nu vet vi vem han är och varför han är så himla tjock. Varför han har vitt skägg. Men det var liksom det stickar, ett disadvantage. Det stickar han ju in under så att det blir käkarna som är extra stora bara. Men jag tror ändå det här har någon form av såhär, den här filmen, jag har inte sett den, men den låter ändå så det finns någon form av sevärdhet på någon vänster. Till skillnad från en annan film du tipsade om idag. Men alltså grejen är att jag måste att den är från 59 och inte 80. Nej. Gör att det liksom blir ännu bättre. För det, det är inte en B-film från 80-talet. Ja. Den är såhär 59 var det någon som satt och bara. Det låter som en film där någon STVS skulle vara med i bakgrunden på tycker jag. Ja, ja. Ja. Nej men den filmen som ni kanske tycker är lite mer rolig är ju... Men jag missade den där första. Jag tyckte att det här var den enda jag såg en film om. Santa with muscles. Och det hänger är... ihop med brottartemat måste jag säga. Jag tror jag kan förklara filmen väldigt fort, men om du berättar din beskrivning. Jag har det på engelska här för att jag var kopierat. Läs den lite dramatiskt. Jag kan slänga in så här lite ljud här bakom. Vänta där. Vi behöver bara förbereda Inception-button här. Jag har Inception. Jag har ljudeffekten så vi kan bara slänga in det. Okej, men läs upp vad det är. Det är alltså en film från 96 med Hulk Hogan. Och by the way, en annan skådis är med Don Stark, det vill säga han som spelade farsan till Joe Pincinari. Yep. Exakt, pappan till Donna i That's a Bob. That's a Bob. You're a dumbass, Bob. Så, jag tänker bara läsa innan till här. In this film, the Hulkster plays the egotistical millionaire. No stretch there. Who, in this course of escaping the police, hits his head while disguised as a mall Santa, leaving him no logical choice but to believe that he's the real Santa Claus. Like any other buff amnesiac wearing an ill-fitting Santa suit, Hogan finds himself battling an evil scientist, determined to shut down an orphanage, to dig out the magic crystals commonly found beneath the many financially discussed at rika orphanage. Alltså what? Alltså det är ju en otrolig kreativitet. Ja, ja. Vi kan börja baklänges där lite grann. Att, det är ju fantastiskt. Uppenbarligen så finns det alltså väldigt värdefulla kristaller under de flesta barnhemmen. Ja. Man lägga och det är liksom jag kollade lite på trailern. Financially destitute orphanages. Ja, jag kan inte uttala det så jag skippar det. Men alltså det finns en, jag kollade på trailern. Och det finns någon, det är någon ond scientist som spelas av. Ah, scientist vet jag inte. Jag känner så det är väldigt dålig kvalitet på själva trailern. Så jag känner knappt igen The Hulkster. Don Stark kände jag igen, men det är någon så här. Jag tror fan att jag har sett Don Stark spelar en av hans elves. Ja. En av hans elves. Det är han som typ är hans enabler lite så här. Han bara liksom fortsätter att få honom att tro att. Och det finns en backstory här som inte finns med. Det finns en backstory som jag uppfattar via trailern som inte finns med i din beskrivning som för det är lite mer en grej som fanns i trailern bara förstås. Att samtidigt som det här händer, det är ganska roligt att det händer just nu, just då. För att samtidigt så är det så att de vet inte vad riktigt jultomten är någonstans. Han är borta. Aha. Så att... Nej. De tror också att han är jultomten. Ja, hans elf tror att det är jultomten. Så okej, okay, i den här fantasivärlden som finns alltså. Det verkar så från trailern. Det är väl den vinkeln med trailern. Men det finns en fantastisk, det är typ så här, bara man ska haja det här onda människor det här. Alltså man, det var någon snubbe som han såg jag kan kolla upp sen vad han heter. För jag vet vad karaktären heter. Men jag gissar att han är ju in charge of det här. De ska leta kristallerna där. Ja. I'm in charge of operation. Ja, men det är verkligen, jag kommer inte ihåg vad han heter, men det är verkligen man känner igen honom. Han säger så här, jag bara vet inte vad det är. Typ såhär, assemble the team. Och så zoomar man in på honom så bara, tonight we take the orphanage. Och sen zoomar man lite ut och ser man liksom tre människor som jag förstår inte vad de ska vara för team. Det ser mer ut som en misslyckad Charlie's Angels. Fast minus. Jag tänkte precis fråga dig, ser de ut som den här bad guy? Ja, de ser bad guys ut. Som röker så här. Tonight we take the orphanage. Ja, upp på det som Peter Stormar i Fargo. Med... handen stinker på maximalt. Så man blir helt orange som en annan. Precis. Ja, men sen finns det även en replik i trailern. Sista repliken för trailern är ju någon liten tjej som säger till The Hogster, you're not Santa, han ser lite arg ut. But you're better. Det är fint. Så den filmen, jag kollade på trailern och den var typ så här 2 minuter eller något sånt där. Men det var svårt 2 minuter. Det var det. Jag grät inte, tror jag. Grät, skrattade, skrek. Det var liksom riktig katarsis, som de grekiska dramerna. Jag har en weird film som kom, som jag har sett. Det var på ett flyg jag såg där. Så att det är inte så att jag hade möjlighet att gå någonstans. Och så här, så att jag såg inte ens på toa. Det kan vi göra, men jag hänger där. Man spärrade upp ögonen som är orange clockwork. Exakt. Orange clockwork. Ja, men orange är det första som kommer till. Och så när Shining Da. Du vet som han med Alfred Schwarzenegger ungefär. Nej, Schwarzenegger Alfred. Du vet, Arvid Schwarzenegger. Boom. Ja. Starkast ljudet från mig om. Jag vill säga Jack Frost. Michael Keaton. Det är för övrigt en persona du kan ha i Persona 4. För alla tv-spelsnördar. För alla som man kan ha i. Vilket? Persona 4. Persona. PlayStation. Just put in 4. Så okej, så att Jack Frost. Michael Keaton spelar en snubbe som är en pappa och som är, han är bluesmusiker, så han brukar åka runt väldigt mycket och spela. Bluesmusiker. Jag minns inte vad han spelar. Jag tror, jag gissar bara om jag får chansa. För jag minns inte den här biten. Jag tror att han spelar munspel och sjunger. Cello hade jag gissat. Cello i blues. Men jag tror han är in charge av bandet. Och han har en fru som spelas av Kelly Preston, det vill säga Travoltas fru. Alltså Travolta är gift med den här tjejen. Men Ja. Och en son som han inte träffar tillräckligt mycket egentligen, för att det är lite så. Som där. Nej, men han är iväg och spelar hela tiden. Han är på turné jämt och det är jobbigt. Det är strax innan jul, tror jag. Eller så är det julen innan, vad vet jag. Jag minns inte. Det här är inte liksom Jane Austen. Någonstans på året i alla fall. Någonstans under året. Så de är på väg tillbaka från något gig. Det är halt ute, det snöar. Bilen välter. Han dör. Vad? Med Batman? Det är okej, okay. Batman-filmen kom innan. Look, no worries. Alla är väldigt ledsna. Och sen minns jag inte riktigt hur det här händer. För det var liksom så här, jag beställde. Där var när jag på väg tillbaka från hälsa på föräldrarna, den bodde i USA. Och jag var själv på flyget. Så jag hade köpt lite Red Label på tax-free. Så jag beställde ginger ale på ginger ale på ginger ale och blandade upp drinkar till mig själv. Jag var ganska dragen. Eller var det här? Det här måste ha varit 2000. Oj. Så du köpt på tax-free? Ja. Men då kunde du inte ta med den på planet, va? Jo, jag fick den på under flyget. Då ställer den på sätet när man sätter. Jo, men jag tänkte att den här påsen, den blir ju förseglad. Den som man köper i tax-free. Det börjar öppna. Vad sa du? Det börjar öppna. Jo, men då kan du väl inte ta med den på flyget? Ja, alltså, den finns nej, på flyget. Den finns på flyget. När du går på. Så du köper den så att den finns på flyget. Ja. Okej, du öppnade den på flyget alltså. Ja. Okej. Och, smart! Nej, pretty good. Smart. Så att detaljerna kring den här Menaces Resurrection som ni antar på väg här. Av spoilers, det kommer Resurrection. Liksom. Spoilers, by the way, om inte, någon inte sett Jack Frost. Men det, han kommer tillbaka som snögubbe. Och Michael Keaton. Michael Keaton. Michael och vad heter den här filmen? Jack Frost. Det är Jack Frost. Och den, det är väldigt fint och de blir kompisar. Men sen vet du vad som händer? Well, det blir vår. Så pappa smälter. Så han dör, det ändå. Det tar flera dagar, men han ser det dag för dag hur pappa försvinner. Det är som en... Vad heter det? Sen blir det kallt igen. Metafor och så tror han att han ska överleva, men så kommer det igen. Det är en metafor för Alzheimer. Alltså det jag hade gjort, jag hade stoppat in farsan i kylen. Eller frysen. Boom. Men, det gjorde Ted Bundy också. Ja. Så det bara låta han smänta lite grann. Så här, du ska vara för alltid. Varje jul tar han fram huvudet och så tittar han på det. Nej, men så jag minns inte om det. Själva... Vem är det som är screenwriter? Själva filmen är betydligt mindre sinister än det vi gjort nu. Det är en skräckis. Nej, absolut. Men... Nej, men det är en feel good jävla tjafs. Jag tror jag... Aha, jag fick för mig att det var en slasherfilm. Michael Keaton har ju alltså en son som snögubbe. Nej, men att han... Alltså, jag har alltid sett Frosty the Snowman som en elak liksom varelse. Det var jag. Det är inte bully någonting när det var lite. Så har man en referens för oss två bara antar jag. Men Ian McKellens voiceover: winter is coming and humanity will fall. Dr. Ufens. Varsågod. Nej, men... Jag fattar inte. Nej, jag förstår det. Men jag minns inte riktigt hur det slutar. Jag minns inte, det är så. Han försvinner, han är borta. Varför? Är det för att våren kommer? Alltså, nej. Jag tror magin, för han, det är någon magisk hatt, så är det. Det är hatten är det viktiga. Han har inte hatt. Och så kommer någon att snora. Nej, men jag tror det finns här begränsning. Jag måste kolla, vet du vad? Jag ska kolla om det här. Ja. Sen det var nästa jul. Jag tycker för mycket om er tre för att tvinga er att kolla på det här. Nej, men Michael Keaton gillar jag. Men du kommer inte gilla dem. Visst är det Michael Keaton som är Beetlejuice? Ja. Jag såg om här ibland. Jag började för den här filmjournalen. Jag pratade med Oscar om det. Jag skriver ner, jag är en DB. Jag checkar in på alla filmer jag kollar på. Ja. Så sen tycker jag en gång i månaden kan vi köra en jämförelselista med Skäckast. Nej, asbra. Jag har inte hunnit kolla på filmer för jag kollar på The Office, men ja. Serier gills inte. Nej, jag gör inte det. Okay. Det är filmer. Vi pratar om det här, jag pratar om det med mitt andra kompisgäng. Som vi inte har hört talas om förrän nu. Jag tror du tagit som du säger, jag pratar med min andra kompis. I alla fall. Då kom vi fram till det att vi ska föra en filmjournal under året. Vi ska skriva upp filmerna och sen så vid årets slut så kan vi titta vilka vi har kollat på. Men det pratade du om förra veckan nu. Vi kom fram till att vi skulle köra en... alltså köra... Ja, vi pratade med i Skäckast. Jag tycker vi jämförde... ja, så det måste vi göra. Det är en skitbra idé. Men annars inser jag kommer ligga över där. Alltså först... Att han filmar överlägset. Oj, dagis i år. För jag kommer ligga. Som jag sa, jag kollar på The Office. Så att, that's what screw. Never mind. Well, inte för skryta, men det kommer också göra. Hon sa faktiskt så. Inte för att skryta, men det kommer jag också göra. Nej, men bra. Jag kommer, alltså... Antalet jag filmar... Jag började i tisdags förra veckan. För vi pratade om det i måndags förra veckan. Och jag tror en, alltså, om jag kan visa listan sen bara. Nej, jag ska spara på den. Jag vet att jag tror jag sparar på den. Men jag sover så jävla lite. Så jag sover kanske 3-4 timmar per natt ungefär. Sover du 3-4 timmar per natt? Ungefär. Really? Ja. Jag sov 7 timmar i natt. Och jag var lite ledsen när jag vaknade för att jag inte fick sova mer. Okej, nej, men jag är lite så jag är just nu. Så jag hinner kolla på så jävla mycket film. Så att... Drar du en sån här Kramer att du sover 20 minuter var fjärde timme eller sånt där? Nej, det gör inte jag. Det var bli så. Jag vaknar med mig själv och så boom. But you do take naps. Jag nappar så. Han ringde mig efter en nap idag. Okej, jag tycker vi är så här. Vi ska in på låtar alldeles strax. Så vi har en del kvar här. Men vi tar lite paus nu, så kommer vi tillbaks. Okay. Jag tror att vi är på väg. Ja, då är vi tillbaks! Åh nej, du kör så intro som han som äter allting på YouTube. Kolla på det bara. Erik pekar nu på ljudvågorna på datorn. That dist. Japp. Okej, jag kan inte bort den biten. Okej, ska vi köra en till? Ja. Ja, men då är vi tillbaka. Sex poäng. Då börjar vi igen. Och det där var då Shostakovic med hans femte stycke. När du hör ljudet, vänd på sidan. Okej, vi spelar en jullåt här. Och jag tror att vi börjar med... Jag tror du ska börja lite, för du har lite grejer med dig. Alltså, jag har i alla fall två som jag ska säga som man börjar liksom i, rent historiskt, för de är så gamla. Jag kan inte säga att jag har gjort världens research på dem, men det som jag lyckades snappa upp i alla fall kring dem var en som heter Coventry Carol och en som heter Down in Yon Forest. Men på Shrek, ifall du har gjort någon som helst research så har du gjort världens... Alltså, hästjobb med tanke på Shrekas research. Jag tyckte det var ändå väldigt kul, så jag snöade in lite på det. Jag, såhär, det jag googlade Weird Christmas också och bara, va? Seriöst? Nej. Ja, men när det kommer till research så är vi som Aftonbladet. Fast underhållande. Precis. Fast man blir inte jättearg av det. Ja, precis. Ingen vill döda mig. Well. Har jag berättat om mina åsikter om slaveri? There we go. Och så vidare. Okay. Ja, fan, den första, Coventry Carol. Den, alltså de här är ju båda lite sådär julsånger inom citationstecken med tanke på att de handlar om Jesus. Sådär. Ja. Whatever, det är inte såhär nu är det jul utan nu är Jesus född, sådär, som de var förut. Den första, Coventry Carol, är väldigt konstig för att jag fick i uppgift av Erik här att det skulle vara weird Christmas carols och så vidare. Och den är liksom sådär till en manlig ung pojke. Ja, alltså är det en pojke som är väldigt manlig då? Ja. Jag förstår det väl själv. Han har muskler, han röker, han dricker. Ja, men du vet, han står i köket, han föder barn. Ja. Då är han inte en manlig. Riktig man. Du vet hur det fungerar i det nya samhället. Ja. Yes. Jag gillar när man tänker på engelska och pratar på svenska, då blir allting fel. Jag tänker mest på esperanto. Ja, det är typiskt. Det ska alltid vara så jävla speciellt. Okej, fortsätt. Ja, det är i alla fall till en pojk, ett pojkbarn som under tiden när... Nu hade vi en diskussion här innan vad han heter på svenska egentligen. Han heter Herod på engelska. Och jag tror att han heter Herodes på svenska. Jag har för mig att det är Herodes. Kung Herodes som skulle döda alla... Kungen i Palestina när Jesus föddes. Ja, som skulle döda alla mannen. Yes. Han hade någon vision och så vidare. Ja, alternativen är att antingen heter han Herodos eller så heter han Herodotos. Ja. Men jag tror att Herodotos är en grekisk historiker som levde en bra bit innan. Så vi brukar ju säga saker på det rätta sättet och så vidare. Och engelskan har en tendens att ändra på allting. För att, whatever. Det är fascinerande. Och så det är alltså en julsång som är sjungen. Det är liksom en lullaby till ett barn som ska dö. Which is a bit weird. Sådär. Och så ska du dö. Men det är Jesus kom sen. Så att allt är lugnt. Ungefär så. Och den andra heter Down in Yon Forest. Den är ännu konstigare. För den förstår jag inte riktigt. Den kändes... Jag kan inte säga att jag gjorde världens research på den heller. Jag gick inte in för att hitta kopplingen. Men när jag lyssnade på den en gång. Och då var texten... Var liksom... Det är en skog. Den är täckt av sorgekläder. Det finns en säng som det är massa blodfläckar på. Det rinner en blodström, liksom flod under sängen. Och Jesus är här. Jesus. Så bra. Det var att varje vers slutade med Jesus Christ. Man bara... Fast, alltså, ja. Nej, men alltså, den var ju ganska cool innan Jesus kom in i bilden. Och sen blev den, jag vet inte, ännu coolare än bara jävligt konstigt. Men det är kul när man säger, är den på, vilken språk? Det är på svenska. Det är på engelska. På engelska. Mm. Down in Yon Forest. Jag minns, jag har varit ledare på såna här konfirmationsläger och såna här tjafs back in the day. Fick ni sjunga såna saker då? Nej, vi fick sjunga en grej. Får jag fråga, hur såg du ut då? Lite precis likadant. Längre hår, lite mindre skägg. Du hade dreads. Hade du skägg? Back in the day. Ja. Jag hade dreads då. Var det okej med kyrkan? Ja. Var det här i USA? Ja, det var här i Sverige. Okej, men då förstår jag. Men det finns... För jag var som... Jag tror alltid jag har haft någon sån här grej. Jag tycker det är kul och... Min humor har inte förändrats, som man säger så. Och därför så... När jag var in charge av de här morgonbön-tjafsen då, så valde... Ja, men jag fick tillfälle att välja en sång. Så valde jag alltid en viss sång. Bara för att jag ville höra... Folk sjunga det här. Och jag ville sitta för själv för mig och fnissa åt det här. Tog du Disposal of the Body med Cannibal Corpse? Nej, för det finns inte med i det här. Står den inte i sandboken? Sucks. Alltså, det är inte så att jag fick välja. Så ikväll ska vi sjunga Don't Fear the Reaper. Och, det är en bra låt. Det är en deprimerande låt. En min favoritlåt är faktiskt. Men, den här låten. Och jag tycker ännu roligare att det sjöngs av, alltså den skriven av, vad får man salm eller något sånt. Anyway, det var liksom, den var skriven av ett gäng munkar back in the day, tror jag, back in the day. Men kan man säga back in the day? Jo, nu får du lov. Fast vad det går så långt bak så kan du nog säga. Ja, back in the day, okej. Så att jag, min mentala bild av ett gäng munkar som sa det här dudes, det här grejer, det här kommer, det här kommer Gud, det här svänger. Det här kommer Gud digga, det här svänger. Det är hett. Someone say it's really cooking. Someone says i Back to the Future. Inte han inte den tiden när låten skrevs. Säg inte någon typ it's too loud. Nej, man säger. Och det betyder det är en jävligt låt. Nej, men när Marty McFly råkar skriva Johnny B. Goode typ. It's your cousin Barry. Vad säger du? Vad säger du? Men skitsamma. Marvin Berry eller så heter det. Han säger han ber honom så här. Okej, så vi gör om lite scenariot. Säg att det är en munkar som sitter och jammar på salmer. Och Martin McFly är då munkarna. De precis kört en salm. Och så vill du köra en till. Så nej, jag hinner inte. Så repliken från Bergsvideo. Come on man, let's play something that really cooks. Då kommer båda här. Och Det här text message. Let us break bread together on our knee. Sjunger man det lite? Let us break bread together on our knee. Ja, men du måste köra igen som munktonart. Men lyssna, men du missade grejen för du. Okej. On our knee, on our knee. Let us break bread. Så har man helt plötsligt ett gäng barn och en nunna som sjunger på någonting on our knee. Och det var jätteroligt. En nunna, hela det. Nunna stod längst bak och bara det är rockade järnet. Det är fantastiskt. Rockade järnet. Det var liksom inte såhär. Alla andra bara. Nej, alltså hon stampade med en fot. För det var ganska peppig jämfört med annat som fanns i den jävla boken. Kommandorskan. So let us break bread together on our knee. There we go. Det är ett annat ord. Det är liksom en fras back in the day från Ani. Let's break bread. Om du vet vad jag menar. Let's break the bread on our knees. När du sa on our knees var det första jag tänkte på. Precis, let's break the baguette on our knees. Det låter jättesmärtsamt. Ja, det är från Tyskland. Jesus Christ. That dirty church. Ah, nej, men det är coolt. They really kick it. Det var bra. Mm. Det var en fin tid. Men vad... alltså de två låtarna är i alla fall old school. Så kan ni ta någonting lite nyare. Vi har lite grejer. Vi har en gemensam låt. Ja, vi har precis. Den skrev jag faktiskt upp. Kan ni kolla igen? Jag tänkte mer på... Vi kan prata om den först. Ja, vi kan prata om den först. För den är så allmänt vedertaget också. Den obehagligaste jullåten. Hej, tomtegubbe. Nej. Det är en låt som är från början av Bing Crosby och sen någon tjej i en duett. Den heter Baby It's Cold Outside. Yes. Och det är en duett då. Det handlar just... Den första sången om du har uppnått. I stort sett. Ja, alltså... alltså grejen är, alltså, nu borde jag ha texten här egentligen. Har inte jag, men... för jag tänkte på det. För grejen är så här. Han försöker tjata kvar den här tjejen. De är hemma hos honom. Och när killen... anledningar som... han tycker hon ska ha kvar. Under förlängd period. Hon vill hem. Förlängd, du menar du? Well, typ 20 minuter. Well, alltså, med tanke på pepp han verkar vara så tror jag det vi handlar om här talet. Jag vet inte vad 20 minuter är. Inte så lång tid kanske. Hans standard kan behöver inte vara våran. Det känns inte konstigt. Alltså, det roliga är att det finns en massa olika versioner. Louis Armstrong. Who could resist? Baby, it's cold outside. Oh, here, drink this glass. Nej, men i stort sett... Jag tänker att du går härifrån nu. Totally legit. Du har inte... Okej. jag tror vi gör så här, jag tror att... Oscar får sjunga den här. Nej, men... Vi kan läsa, vi kan göra såna här grejer nu. Bara för att ni har ju vibben lite i den låten. Om du läser den så tar jag den och sen om du läser den tar jag den. I really can't stay. Baby, it's cold outside. I gotta go away. Baby, it's cold outside. Och sen fortsätter det så här. Det är det tycker man. Jag kan läsa vidare här lite. This evening has been... Oh, hon kommer. This evening has been hoping you'd drop by. So very nice when we're on. Ja, de sjunger lite om vartannat. Ja, de sjunger varandra. Fan, nu är det svårt att se vem som sjunger. Ja! I'll hold your hands. They're just like ice, sjunger han. My mother will start to worry. Jag får zooma lite. Beautiful, what's your hurry? My father will be pacing the floor. Listen to the fireplace roar. So I really... I'm trying to change the subject. I really better scurry. Beautiful, please, don't hurry. Well, maybe just half a drink more. Put some records on while I pour. Half a drink. The neighbors might think, baby, it's bad out there. Say, what's in this drink? Okay, där, bara där. Okay. What's in this drink? Det är den mest kända linjen från den låten, tror jag. Say, what's in this drink? Och sen även, no cabs to be had out there. Det är ingen taxi, bitch. Jag har dödat alla taxichaufförer i hela världen för att hålla kvar henne. Jag har bokat alla. Jag har bokat alla. Och så här också, det här också. Det här är fucked up, för det här tror jag... Nu är hon påverkad. Nu har hon fått det jävla... Nu har hon roppat. Och så, I wish I knew how, vad Palma blir att säga, your eyes are like starlight now. I wish you not to break the spell, fortsätter hon. Okay, I ought to say no, sir. Mind if I move in closer? Okay, yes. Det här är fucked up. Det här är alltså Jesus Christ. Nu, är det Jesus Christ som kommer in? Nej, antagligen. At least I'm gonna say that I tried. But what's the sense in hurting my pride? I really can't stay, säger hon. Påbäck hon en gång till. Maybe don't hold out. But it's cold outside. Han tjatar väl mycket om det är kallt ute, måste jag säga. Det verkar vara en säljargument i det här fallet. Come on, hon håller ju med om det. I simply must go. But baby, it's cold. I simply must go. Baby, it's cold outside. The answer is no. But baby. But han hamnar en gång till vädret. Ja. Också en typisk, om du läser den. This welcome has been. How lucky you dropped in. So nice and warm. Ja, exakt. Så. Jesus Christ, det här är jättecreepy. Jag har aldrig läst det här. My sister will be suspicious. Bob Ron säger, gosh, your lips look delicious. Trying to change the subject again. My brother will be there at the door. Waves upon the tropical shore. Vänta, hur är tropical shore? Hur är det kallt ute då, jävla asshole? Kom igen. Hur dum i huvudet tror du när jag känner? My maiden aunt... Vänta, my brother will be waiting outside the door. Well, invite him in. Hey, I just bought a shotgun from the store. Ja, exakt. Så dör den jävla asshole. Men fan, tropical... Oj, vänta. My maiden aunt's mind is vicious. Gosh, your lips are delicious. Well, maybe just a cigarette more. Never such a blizzard before. Men han sa precis för 2 sekunder sedan att det är en tropical shore, den jävla idiot. Kom igen. Ska man försöka lura tjejen så kom igen. I've got to get home, but maybe you'll freeze out there. Say, lend me a coat. It's up to your knees out there. Men fortfarande, han påstår 2 sekunder sedan i rubriken. Det är sand hela vägen upp hit. I alla fall, Alltså, det kanske är kallt för att hon är norr. Han har gömt hennes liksom, kappa. Alla hennes kläder. Okej, okay, om vi skiter i, vi behöver inte läsa, jag tror man hajar lite grann vart det kommer ta vägen. Hela texten, det blir aldrig bättre. Och det slutar med här i den här texten i alla fall. Ooh, och så säger båda, but it's cold. .. Outside. Oh. Men som jag nämnde innan så finns det en i senaste Saturday Night Live julavsnittet med Jimmy Fallon och Justin Timberlake. Jimmy Fallos. Så gör Jimmy Fallon en sketch med jag kommer inte ihåg vad hon heter, men en tjej i Saturday Night Live som de sjunger den här låten, och i början så är det just att de bara kopierar vad det är som händer. Och sen så blir det så att hon stannar och de ligger, och sen så är resterande texterna, det är väl typ 3-4 verser när han försöker få henne att gå, och han säger liksom "It's warm outside" och typ såhär, försöker bara mota henne såhär, och dra därifrån. Det är hemskt. Alltså det roliga är liksom, jag har nog varit med om den biten med. Så jag kan gå. Nej, men så här, kom igen, alltså, men kan du sova? Nej, men du vet, det går massa bussar. Alltså det är det. Alltså Järfälla bara kryllar bussar. Vad håller du på med? Alltså det går hur mycket nattbussar som helst. Det är alltså du anar inte vad det går bussar. Järfälla är fan. Måste vara ganska jobbigt att få det som svar. Man antyder att det är ganska sent alltså. Fast det går sjukt mycket nattbussar. Alltså wow, det är liksom all right. That place. Det går bussar. Jag ska gå. Det var stor hull i jackan liksom. Men alltså, det går jättemycket bussar. Jag har kollat upp på SL, det går en om 5 minuter. Jag lovar, precis här utanför. Jag skriver ut 3 sidor med SS tabell. Nej, det fick jag alltså, det inte... A3, vill du ha det med dig? Det är inte alls en sån sak. Men det var en jag kommer inte nämna hennes namn, för det är en människa som jag tror lyssnar på det lite grann. Hon kommer veta om hon är, men jag vet inte hennes namn. You know who you are. Jag hade en fest hos mig för några år sedan. Hon sov över. Inte precis, alltså, det var inte en sån grej. Hon sov hos mig. Okej. Och sen vaknade jag och gick ut med Spike. Jag tror han har gått. För jag var en gentleman och fick min säng och sov i soffan. That's how I roll. Och så klockan 3 satt och kollade film, varpå hon kommer ut i min sovrum. Hej, så okej, hej, du är kvar, okej, all right. Kul att du inte har koll på det. I'm glad I put clothes on. Jag har sovit i din soffa och jag hade koll på om du hade vaknat eller inte. Nej, men hon, anyway, så det fortsättning med den här så småningom att runt typ så här 8:30 på kvällen. Hur många gånger har du kollat på klockan då? Det är en gång. Så gjorde jag såhär, men jag ska ju jag kollade bussar. Så jag bara såhär, jag ska till sjukhuset. Jag är väldigt sjuk. Ska jag inte ska följa med? Absolut inte. Ja, nej, jag är väldigt smitt. Jag är världens största hemorrojder. Du vill inte se hemorrojder. Det ska man säga. Det jag sa var som samman så men bussen går, men ska vi outside. Nej, det sa liksom, ska kolla buss åt dig. Ska kolla buss åt dig. Vad hon sa. Baby, it's cold outside. Jag sa inte. God, your lips look delicious. Alltså, den är creepy som fan. Men vi har en till då som är ganska... En annan gemensam låt. Den har med texten. Christmas Shoes. Jaha, Christmas Shoes. Ja, den var... Jag såg lite... Men den är bara så här... Man sitter där och bara... Men, alltså, jag har en i nästan samma vin som är så deprimerande. Alltså, jag kan name-droppa den på en gång. För att den heter... Please... Där heter den. Och den är helt fruktansvärd. Nej, alltså texten är "Please daddy don't get drunk this Christmas. Ja, please det är lite daddy såhär... don't make mama cry." Alltså den är verkligen helt Och så är det så här country. Ja, det hörde jag nog. Alltså det är herregud. Wow, det är helt sjukt i huvudet. Den är precis samma som men det är liksom inget tarkastiskt eller oseriöst med. Det är verkligen så här, herregud. Det suger när det är mig. Dåligt. Man bara, ja, det gör det. Har du hört Christmas Shoes? Jag kan läsa ut den för dig. För att jag tog inte med hela, jag tog bara den viktiga biten här låten här. Det här låter mer som ett perspektiv av en snubbe som uppenbarligen står och kör i någon butik. En liten kille tror jag. Låten sjungs i perspektivet av duden som står och kör i butiken. Ja, och ser en liten pojke. Just det, jag kommer lägga på lite reverb på det här, lite tingle. It was almost Christmas time. There I stood in another line, trying to buy the last gift or two. Not really in the Christmas mood. Not really in the Christmas mood. Nej, han var inte på humör. Nej, jag förstår. Standing right in front of me was a little boy waiting anxiously, pacing around like little boys do, and in his hand he had a pair of shoes. His clothes were worn and old. He was dirty from head to toe, and when it came his time to pay. I couldn't believe what I heard him say. Nu är det här refrängen då. Sir, I want to buy these shoes for my mama, please. It's Christmas Eve, and these shoes are just her size. Could you hurry? Redemption song i bakgrunden. Could you hurry, sir? Daddy says there's not much time. You see, she's been sick for quite a while, and I know these shoes would make her smile. And I want her to look beautiful if mama meets Jesus tonight. Och så har vi fram till det. Det här är refrängen då. Vad var det för skor? Ett par skor. Nej, några fina skor. Jag såg det här som ett par kängor. Nej, ett par snygga skor. Eftersom det var lite... Du vet såhär, porrklackar, guldglitter. Sådana där som man inte ska stå över. Sådana som Jesus som man inte ska, men alltså, man kan alltså inte stå på huket, badkar. När de försöker rimma med bara vartannat ord. Då kan man nästan såhär... Man ska stå på knä. Okej, okay, so anyway, så det här låten handlar om att han står och kör bakom någon snubbe. Så är det någon som börjar tigga. I stort sett. För det kommer liksom, jag tog inte med hela låten, jag tog texten här. För det är fruktansvärt tragiskt. Den biten jag stör på kom här lite grann. Okej, okay, så att han står och jag minns att det finns någon då. He counted pennies for what? Pennies är alltså en cent då. En dollar består av 100 sådana. Och en dollar är just nu runt så här, 7... 6,50. Så du kan tänka dig en liten penny. Så du räknar pennies. En penny är ett öre. Försumbar, precis som jorden är i rymden. Eller som jorden är för oss. Okej. Okay. Så det han gör då. Vet du väl, så Vincent då han bakom disken säger: son, there's not enough. Den här gubben då, som står, eller snubben som står i kön, han ville betala för de här fina julskorna. Varpå den här ungen blir jätteglad, kutar hem med sina med julskorna till mamma då. Och så kommer sista lilla biten innan jag tror snubben i kassan fick sparken. Nej. Så sa han. He got fired. Now he's jelly underneath paper. Nej, okej. Så nästa grej är det här. Det finns en liten, innan refrängen dyker upp en gång till den. Då säger I knew I caught a glimpse of heaven's love, as he thanked me and ran out. I knew that God had sent this little boy to remind me just what Christmas is all about. So okay. So you don't have that. Är julen... Nej, men alltså, ja. Alltså, om man drar tur på... Så att... Det här är lite det här problemet, lite så här. Det här är en snubbe som tycker det är lite jobbigt att kö. Han ska köpa sina klappar innan jul. Han står och kör. Tycker lite... han är inte på humör för det här egentligen. Så att om man drar tur på gudbiten då... Så är det så att... Gud valde att ha ihjäl den lilla pojkens mamma. Vadå? Men det får jag vara klart. Om du vill. Ja, jag tänkte det. Kör på. Så Gud har ju alla pojkens mamma. Vilket, han har inte råd med de skorna. Han sitter och räknar pennies. Så han kommer liksom, det går inte bra för den här familjen. Så att Gud har ju alla den här mamman i den familjen. För att kunna lära någon douchebag vad jul handlar om. Glöm inte när jag står i kö. Fast det är ju ingen som tänker att den här kristna guden har speciellt bra prioriteringsordning på någonting. Du säger, jag ska bara visa er en grej. Oj, shit vad mycket folk som dog. Fast alltså, jag tänkte visa att han är bra. But he loves you! Ja, men alltså, han försöker, men det går sådär. Han är lite så här dålig på vad han ska prioritera. Han har inte George Carlin har gjort en jättebra grej. Men han har gjort en jättebra grej om allt. Ja. George Carlin... Carlisle. Jag sa det, jag tänkte på Robert Carlisle. Du blandar ihop det här med din namnsfrände. Ja, men så den tycker jag är lite weird. Den är jävligt weird. Den är inte lika fucked up som Baby Skull Outside. Nej, och The Please Daddy är ju bara fruktansvärt. Sen finns det ju Santa Baby också. Okej, berätta om den. Santa Baby är... Den handlar bara om en tjej. Den är så här väldigt sexig. Det är en tjej som vill ha fruktansvärt dyra saker. Så hon räknar upp massa fruktansvärt dyra saker som hon vill ha. Och så säger hon, men jag kan ligga med dig för. Det är liksom hela låten, är det. Man känner så här, oj, shit, vilken härlig godiger låt. Så den är konstig bara där. Det finns en låt som heter I saw mommy eller mamma kiss, mommy eller mamma kissing Santa Claus. Ja, jag saw mamma kissa tomten. Vilket storsett ur perspektivet från ungen då handlar om en låt som jag såg mamman och var otrogen mot. Fast alltså grejen är så här, jag tycker det är så konstigt. Första gången jag hörde den så var jag så uppenbart med tomten. Aha, men det är ju pappa. Alltså för mig var det liksom, det var inget konstigt. Det var ju så här, det är klart att det. Sen hörde det du fjärde versen var... där det framkommer att pappan hela tiden satt i vardagsrummet. Exakt. So, I know, right? Drömmar klossar. What? Så mamma håller på knullar med tomten och pappan vet inte om detta. För att hon gillar. Men vad kommer han få? Tror han kommer få klappa i år? Pappa, alltså vad han har varit snäll. She likes the Christmas D. Men innan vi kommer in, när vi har det här, när vi ändå är här. Vi kommer tillbaka till låta alldeles strax. Men när slutar ni tro på tomten? Nej. Har inte jag berättat om det här? Jo, men ta det en gång till. Men jag tror att det gick från ett år till ett annat. Det var verkligen så här för mig. Jag hade en stor argumentation med mina föräldrar om något skitämne. Och sen framkom det att jag tror ändå inte på tomten. Jag tänkte att nu är jag så upprörd, I might as well. Ja, så du typ använder det som att så här, jag får bete mig hur jag vill för att... Nu är jag jävligt upprörd, ja. Nu kan jag lika gärna säga vad jag tycker. Och jag vet att de är inte på riktigt bara så. Jag tänkte bara så här, för att... Mind you, ja. Nej, men jag tänkte att de höll det över dig hela tiden så här, att om du inte är snäll så får du inga julklappar. Nej, det gjorde man de... Okej, okay. Men du minns turn out all right. Jag tror jag berättade min story. Jag vet inte om det var en skäggkass eller någonting annat. Men jag berättade min story, eller? Fjärna bättre igen, jag var full då. Jag ska berätta min story för dig i det vecka då. När jag slutade jobbet om på. Det var så att man lämnade lite kakor, lite mjölk för tomten. Ja, det... vi ser så. De gjorde, där. Vi gjorde så. Erik gjorde så. You people. Och sen var det så att det fanns ett år då. Alltså man vaknade varje morgon och klapparna fanns där. Och tomten hade liksom tagit några tuggor och druckit lite mjölk och skrivit en tacklapp. Jag var alltid lite, det var lite weird tycker jag, men att tomten hade samma handstil som i farsa. Men man släpper sånt där väldigt fort. Det är bra. Och sen var det ett år då min syster hade somnat. Och pappa sa, kan inte du men ät lite kaka och dricka lite mjölk och skriva någonting med tomten då? Jag bara, varför det? Vad menar du? Ja, oh, han trodde att du inte skulle. Oh. Hur gammal var du då? Kom ihåg. Det var förra året. Vad gjorde du? Det hände igår. I'm drinking because I'm sad. Jag tror att det finns inte vad ska göra. Det är så konstigt. Jag minns aldrig att jag trodde på tomten. Alltså, jag tror att det var liksom... Jag var så... Skulle jag se mig själv där? Ljudvågorna bara sprängde hela... Och det... Ja. Jag tror att jag var så ung när jag kom på att tomten inte fanns. Jag bara gick med på det. För att det var så kul att leka att tomten fanns. Ja. Så jag bara så här, spelade med. Jag tror att jag är lite på samma spår. Ja, men här, när jag broke the news, det var i alla fall när jag var 11, 12. Ja. 10, alltså jag var jätteung tror jag. Men jag fattade på en gång att det var någon annan som spelade tomten. Är du en av dem som drog av tomten skägget? Nej, för att jag ville behålla illusionen för de andra som trodde. Jag var jävligt snäll när jag var liten. Det gick över. Men ja, alltså, jag tror att vi är ungefär på samma spår. Men hur har du någon syskon? Jag har en lillebror. Alltså jag har svårt att tänka mig att han också. Jag kan fråga honom, för det har jag inte gjort. Han är ändå 8 år yngre, så han är 19 nu. Han tror fortfarande på tomten. Ja, men, jag ser det. Hur liksom lång tid tog det innan du liksom break the news till honom? Har ditt förhållande till tomten, hur är det ungefär? Bara approximately. Vad paff det kommer bli om man säger shh, han kommer imorgon. Jag kan inte säga att vi har diskussioner. Jag har haft den i alla fall. Sådär tomtediskussionen. Så att, okej. Tomtediskussionen. Tillbaka till jullåtar. Ja. För jag har pågat. Otroligt. Jag har några tillfrågor. Ja, men vad kör dina först då. Jag har mina... Om jag har det, jag tittar om jag har... Alltså jag tycker jag har ju Santa Claus is coming to town, men den har du och jag pratat om också. Men den är väl inte konstig? Jo, för he sees you when you're sleeping, he knows when you're awake. Alltså det är, nej, I don't like it. Jag tycker att det är ovarligt. Den textraden tycker jag är läskig. Och sen tycker jag 12 Days of Christmas är fantastisk för att den är så jävla knarkad. Vem vill ha typ såhär 14 yes? När, för att, alltså yes som är... Ja, alltså varenda text är såhär, jag ska ge dig jättekonstiga saker för att jag älskar dig. Man bara... Jag tror att den som I'ma give you herpes. Det hade varit lite mer logiskt. Det har i alla fall någonting. Jag tror den som skrev det hade the munchies, så jag ska jag inte säga någonting. Yes. Allting är typ, jag tror att nästan allting är saker man, eller i och för sig, five golden rings. Kanske lite svårt att äta. Det är bara en nyhet. Det är en jättekonstig låt. Den är inte creepy, men den är fruktansvärt märklig. Den är jävligt catchy. Men nej, men alltså, den är ju jättegirig. Alltså, det är verkligen så här, ge mig, fuck off. Ge mig så. Jag ska ge dig för att du ens ska stanna kvar. Jag ska, jag kan avslöja en grej. Igår natt satt jag och försökte skriva om den, eller Twas the Night for Christmas. Och sen tänkte jag läsa in den lite fint. Och så har vi börjat avsnittet. Men jag kommer inte på ett sätt att göra om den så det passar in på oss. Jag tror jag spenderar hela tiden. Det känns rätt bra att det var svårt att göra det. Och sen jag gav upp efter typ en kvart och så bara fuck, jag kollar på filmen istället. Men sen hade jag faktiskt inga fler. Jag hade de där gamla låtarna. Jag hittade massa såna gamla låtar som har världens konstiga text. Så det känns som att de bara har haft här en skitball text och så bara släng in Jesus. Och jag gillar det, jag tycker det är kul. När de bara såhär, Jesus! Och man bara, inget annat i texten har med Jesus att göra. Det finns en helt annan kategori av jullåtar som är någonting väldigt speciellt, som är liksom en helt annan nivå. För de är konstiga. Det vi tagit upp är weirda, bitvis obehagliga, bitvis saker man skulle polisanmäla någon för ifall. Väldigt oromantisk. Yes. Baby, I've got Rohypnol in here. What's in this drink, Rohypnol? Boom, klart. Men jag har redan druckit en sak. Jag tänkte på den här scenen i Indiana Jones Temple of Doom när han har druckit sin jävla whatever det är, och den onda kinesen då talar om för honom att han har druckit massa poison. Gift som du säger på svenska. Nej, jag säger poison. Man säger poison på svenska. Det är häftigt cool. Eller pratar om boyzone. The boy zone. Okay, anyway. Så att, men det finns en annan kategori i jullåtar. Alltså bra band. Bra musiker. Som känner ändå att de säger, vet du vad grabbar eller tjejer eller whatever. Det borde göra en tack i jullåt. Alltså, nej, men så här, vet du vad, det finns så många jullåtar. Okej, säg att jag är en av människa bandet. Ja, men tjenare, det finns en band som vi kan börja med, Rob Halford. Eller Slade. Jag börjar med Rob Halford, för det är de jag menar. Eller han, det är den exempel. Vi kan börja Eriks han. Robert Halford. Rob Halford, sång i Judas Priest, jättekul. Han är awesome tycker jag. För ja. Jag tycker Rob Halford, framförallt, även om han hatar hans musik, vilket jag inte gör, men det var otroligt tufft av honom. Han hoppade av Judas Priest i samma veva han gick ut med han var gay. I metalvärlden. Det finns, alltså, det finns en handfull män. Det finns en handfull män som har gått. Var det då? 92? 91? Nej, alltså det var strax efter, så han gjorde två saker folk inte tyckte om. Det är fantastiskt. Hoppade av Judas Priest, som folk kanske inte ens ogillar. Och kom ut som gay. Ja, men det är ganska... Vilket borde ha varit ganska uppenbart de senaste 20 åren innan. Folk borde bara säga, vem bryr sig? Det är lite Ricky Martin-effekt. Jo, men jag menar... Snubben, det var han som introducerade liksom gaykulturens kläder till heavy metal. Det här med nitar och läder, det var San Francisco gay-scenen. Ja, men det var han som började föra in det i metalvärlden. Ja, det var det. Som du sa, och den har ju bara hakat på. Ja. Men det roliga är för jag menar, han är en av de få som har kommit ut med att han är inte den enda. Alltså, nej, absolut inte. Nej, det är verkligen en värld som är accepterad det mesta, men absolut inte det. Den är väldigt, väldigt match. Well, anyway, så min poäng med det, jag har all respekt för nästan, men jag tycker han är skitbra. Jag tycker han har väldigt mycket bra musik. Jag tycker han har gjort väldigt mycket bra med Judas Priest. Jag tycker han har framförallt gjort en här en massa bra grejer som solartist. Förutom där. Jag har inte texten med mig här, för det är inte relevant. Jag kan spela upp den här efter vi är klara. Jag kommer lägga upp den här i bloggen. Han fick bara säga att Han släppte hans comeback-skiva kan man ju säga. Alltså vänta lite nu, jag tror han har gjort en jullåt alltså. Inte bara det. Så var det. Jag tror att 2000 släppte han en skiva som Resurrection, som var hans typ comeback till metal. För han har släppt några plattor innan som soloartist som var lite såhär industriaktiga, mer elektroniska, och folk inte riktigt köpte dem. Men han kom tillbaka till Resurrection, hur tung som helst, fantastisk skiva, jävligt bra. Kolla upp den, den är fantastisk. Norris, han turnerade runt med den. Sen körde han även en skiva med Crucible några senare, sju bra som helst. Och de blev lite halvkända som Halford, för han bandet heter Halford bara. Halford 1 och Halford 2. Okay. Halford 3 dörde några år. Det kom 2009. Den heter Winter Songs. Alltså redan där. Jag vet att du har mer att komma med, men alltså... Jag såg på dig, du har helt rätt. För det är där killen fick för sig göra. Jag gör en grej som inte går att göra. Det vill säga, jag ska göra en jullåt, eller i det här fallet julskiva. Det ska vara tuff. Nej. Alltså, Christopher Lee. Ja, Christopher Lee. Alltså, men alltså, Christopher Lee kan göra allt. Jag vet. Men, bara honorable mentions. Men det var mentions, en jävligt, liksom. Jävligt, jävligt bra inflykning, för det är sant. Så att det är Halford jul då. Det är en hel skiva med julsånger. Det här var alltså hur länge efter förra skivan? Jag tror att förra skivan måste kommit ut. Han gick med Judas Priest. Grejen är att emellan var en massa år sedan, och sen kommer han med Judas. För grejen var så här, jag tror det var kan du bara Wikipedia Rob Halford och så kolla solo. Så det dröjde alltså 7 år mellan hans tid, alltså förra soloplatta som heter Crucible och Winter Songs. Ja. Och Winter Songs består av, jag minns, det var en dagen innan en gula villan julfest faktiskt, som jag sa, ny halvplatta, fan vad fett, den förra var så jävla bra. Och så kollar vi vad det var. Och hälften är ju covers. Ja. Han kör ju den, We Three Kings och sådär, och lite annat sådana saker. Och Come On, i Faith, ja, man kör massa sådana, men det finns ett par, han har fått för sig att skriva egna, tuffa. Wow. Heavy Metal Christmas eller något sånt där. Första singen från den här skivan heter get Into The Spirit. Alltså, det är ju ändå en bra kompromiss. Alltså för att vara hårt och ändå ha... Hur stavs det? Stavs det typ Get Into The Spirit, alltså som är G-E-T-T-I-N To The Spirit. För det låter som en Judas Priest låt. Get, alltså, som bara så bli på julhumör, motherfucker. Ja, faktiskt. Jag ska spela upp den här nu, och jag kommer inte lägga in den här, för då kommer det stända, men jag kommer slänga in den i magazine-bloggen, så den kommer upp där. All right, då har ni precis hört... Så mycket har utvecklat. Ni har precis hört Get Into The Spirit med Rob Halford. Det var helt fantastiskt. Jo, vi har haft en liten debatt där om det där lät som 80-talet eller om inte. Det är ju ganska uppenbart att det inte lät som 80-talet. Det var ju ganska mycket Slipknot. Ja, precis. Och sen gitarrerna hade en tydlig rytm. Alltså gitarrerna fyllde trum. Okej. Bakom. Jag tror jag fastnade mer på... På 80-talet. På 80-talet hade gitarrerna mycket chorus och face på oss. Och lät... Okej, fair enough. Så där. Det är härligt. Jag sa det som det du skulle säga precis. Alla kommer tro att det var Erik, så det är lugnt. Nej, vi har klippt bort det, och så kommer ni framstå som asshole. Så det är helt okej. Så det var den. Eller det är... Jag tycker om dig. Fair enough. So is your face. Så det var den låten. Men jag hittade någonting som jag tycker betyder roligare. Ja. Som jag med texten. Och jag är så lycklig Oscar här just nu. För jag tror du kommer älska det här. Det finns ett band som heter The Cadillac Black. Eller de heter The Cadillac Black förut. Nu är det som The Sauce. Någonting om... Jag måste. Det här är även fantastiska poet. The Cadillac Black. Inte det, Stoner. Well, alltså, de är lite halvt. gränslandet, gränslandet mellan. De heter Cadillac Black för, nu heter de Cadillac 3, för det var så många andra som hade till en snott det bandnamnet, så de fick inte ha det. Eller till, så det var så, de kopplade, men det gick inte hitta, alltså framförallt de bytte namn för det gick inte att hitta dem, för de, det fanns så många Cadillac Black. Men sättet som jag känner till mig är att du har berättat om något. Jag berättade, my father was from the south. Man kunde inte googla Cadillac Black, för att då fick man fram en svart Cadillac. Ungefär som bandets porn. Det är så färdlöst. Det kanske, jag vet, men det är så, grejen såhär. Att jag berättade för Oskar en kväll då han som vi som känner och älskar Oskar som bäst vet att nej. Men när Oskar blir full på riktigt, då är inte Oskar längre. Då kan han vara en av många karaktärer. Han har alltid sin dialekt. Och en kväll, en väldigt alkohol fueled kväll på Gula Villan, var till en Oskar. Han var inte Jean-Claude Atlas än. Han var någonting liknande. Var inte släkting. Det var inte där. En pappa slash farfar. Men då berättade jag då lyssnade lite på dem. Eller jag spelade lite och så berättade jag en text. Kommer inte ihåg någonting av det. Nej, för bandet. Alltså, de är skitbra. De är cool. Musiknörderi här, men det coola med det här, de har såhär, det är tre pers. En trummis, en sångare och en snubbe som kör lap steel gura. Men det de har gjort på lap steel guran, de har splittat signalen så bastonerna går ut genom basstärkare, så de behöver ingen basist. De har låt som heter I'm Southern, som är så stora, det här är vi motherfuckers. Och det här är raden som Oscar hänvisar till. Och by the way, jag dissar den bandet, jag älskar det bandet. Jag tror en av de få i Sverige som äger skivan, för jag tycker att de är coola. Men I'm Southern innehåller raden: well, I'm Southern, but it ain't my fault. My daddy comes from Louisiana just like the hot sauce. Så ja, just det. Och de här poeterna gjorde en julsång. Är det låt? Santa Claus loves the hot sauce. Du har nästan inte fel alltså. Vad var de hette så folk kan... The Cadillac Black hette de förut. Nu heter de Cadillac 3. Ironiskt nog är det så var det Cadillac 3 på... Yeah. On Happy Christmas. All Happy Christmas. Nej, Happy Christmas bara. Happy Christmas. Jag kommer bara läsa... Oh, by the way, jag måste tacka min vän Jen som hjälpte mig som fan med att skriva ner. Så här, höra vad de sa i taget. För det blir väldigt mycket... redneck babies. Alltså, så grovt att det är svårt för dig att liksom tolka. Då är det fan grovt. Fuck you asshole. Men jag som faktiskt kan bra, jag som har engelska som första språk, var tvungen att be någon annan. By the way, den här människan, ja, men det är som Peps Persson. Men Jen, hon jobbar med att just transcribe, alltså texter. Ja, och till och med här, hon har på i 3 timmar. Och det är en gäng frågetecken på den här. Och den här låten är väl 2-3 minuter. 2:30. Det är en bra låt på ett sätt. Men om jag säger det betyder frågetecken, okej? Okay? Yeah. Ja. Säg frågetecken. Bra frågetecken. Okej, är du redo? Ja. Yeah. Är du redo? Ja, jag är redo. Alla andra är redo. Ja, jag är också. Ho, ho, ho, get your boots on the dance floor. Don't be... Oh, det här är svårt. För jag vet om det är don't be scared or scared. So don't be scared. Don't be scared to... Don't be scared, put some whiskey in your cocoa. Shake that thing to the jingle bell jang. Grab a little hottie. Get a kiss under... Som get her done. Get a kiss under the mistletoe. Och sen skojar jag inte. Nästa råd är... Oh, yeah. Så det är alltså... Nej. Oh yeah, så går det Happy Christmas. Så vill jag se en gång. Och sen kommer det här är ren poesi. Happy Christmas baby, Santa's on his way. Got some Tennessee whiskey and a Cadillac sleigh. He's heading down south where the party's at. And his in his big red suit and a cowboy hat. Alltså, det lät lite... spoken word här. Alltså, jag tror att man kan... Okay. Nu kan man ju liksom ställa upp med i Melodifestivalen med sånt. Jag är klar. Och här ordet hade inte... Hon fick inte... Det här förstående som betyder... Framförallt för ett ord missade vi. Follow. Big block don't need reindeer. Hummin's easy top wearing Billy Gibbons gear. Hope you're good for goodness sake. Because the news just seen him. Outer LaGrange, alltså LaGrange, det är låten. Och sen en fräng en gång till. Och sen, oh yeah, happy Christmas. Oh yeah. I got my four by four, a jacked up Jeep. She's got an old... 4x4, är det fyrhjulsdriven? Ja. Och det är alltså efter att han har fixat whiskyn. Det pendlar lite om det här. Han om tomten eller han om vad han själv gör. Okay. I got my 4x4, you got a jacked up Jeep. She's got an old Camina fixed up pretty sweet. Might take a little drive down to the river. And into the river, a moonshine bonfire. Perfect for shivers. A moonshine bonfire. So nothing. Nothing cups filled up to the brim. Singing old country songs, no holiday hymns. Look up to the road, see some old headlights. It's the big man in red. We're gonna kick it tonight. All right. Och sen är frängen till. Det är den bästa som jag har hittills faktiskt. Den är snakebite. Den är awesome, tycker jag. Vi kan tycka liksom. Alltså, grejer. Jag skulle vilja höra en svensk version av den här. Alltså, han intog i Sörjus, han åker norrut. Ja. Artigt finns. Nej, men kan vi inte åka ner till Skåne och bara så här, få inspiration? Hembränt. Alltså, jag tycker... I bastun. Den låten, jag är väldigt förvånad att jag inte tog med den här förra året. För jag den, det var en julklapp till deras fans. Den finns laddningen gratis på deras hemsida. Oj, det är som jag tycker så fan, det här är inte coolt, alltså, vad grejer med det här. Vad är det för melodi? Ja, det kan jag spela upp. Men det roliga var att jag lyckades, jag tror jag kom till, om jag minns rätt, vi var inte helt överens om någon av oss om Shake That Thing to the Jingle Bell, alltså Jang, eller jag vet inte, det ordet var inte det. Men inte det en grej, Jingle Bell Jangle. Jag vet inte. Men det låter bra. Det sista jag lyckades naila själv på egen hand, trots att jag slängde in det här i Audacity och tog en, alltså, sakta ner tempot rejält och tog bort allting förutom liksom mellanregister. Så lyckades inte jag, alltså efter he's heading down south where the party's at in the nothing but a cowboy hat. After cowboy hat, so leaking up Baron and Jared and Darren's gonna get her done now. I'm gonna tell you what. Jag hörde det säga nu, wearing nothing but a cowboy hat. Ja, men det är väl lite som att jag kan tänka mig att det är så här skit solo, fast det är liksom, man kan inte tyda vad det är. Ja, precis. Well, så man dömer av det, skivan är skitbra. Men det nämns en hel dröss med gånger om att det konsumeras en del Tennessee whiskey. Yep. Det är väl ungefär som när Alice Cooper sitter med två skivor och bara, jag har inget minne om att jag har gjort de här, men de är ganska bra. Ja, men alltså... Ja. De är ju från södra USA, så Jesus nämns några gånger. Nej, han har varit här. Innan den låten från, som heter I'm Southern, som är fantastisk. Det är en bra låt, men det är inte Jesus som är Mississippi. Nej, han hade liksom en stuga där. Men innan refrängen till I'm Southern, när han talar om att han är från södra USA, det är inte hans fel, och hans pappa är från Louisiana, precis som en viss sås. Så är det då. And I don't always make it on Sundays to Jesus, but I know he's gonna be happy. I know he's already... Och sen liksom... Någonting att han blir glad att träffa dem. Ja, eller hur? His southern name is fault. His dad is from Louisiana, so like the hot sauce. Ja, alltså den låten, alltså den är cool. Jag gillar den, det är bara såhär... Nästa karaoke, kan vi... Jag tror inte den är cool. Det är tråkigt, jag måste säga. Att, det behöver bara ett beat, så kan man... Kan jag freestyla Happy Christmas med? Kan du köra det, sen så kan jag köra Rock-a-muck-a-phone. Om du kör freestyle. Jag bara såhär, hey Christmas baby, you're just daring, bearing again, daring, daring, bearing a journey, bearing a journey. I'm drinking out of Jesus and I'm drinking whiskey and I ain't remembering the happiness. Please, take me home. Det här är en målgruppen. Det här är en målgruppen vi får driva med hur mycket vi vill. För det finns ingen redneck som lyssnar på det här. Det får man göra. I det här fallet så är det, alltså det här är inte någon form att säga jag försöker göra ett skämt. Jag var tvungen att be någon som har jobbat med det här att tolka vad ni sa. Ni är bara jävligt dåliga på texter. Jag tror inte har någonting med att göra liksom, var man kommer ifrån. Det bara så här, kan ni texta lite bättre? Det finns inga konsonanter någonstans. Men min favoritrad är ändå... Jag tycker oh yeah, happy Christmas är absolut yeah. Oh, min favorit är singing old country songs. No holiday hymns. Looking up to the road sees some... Just that. It's the big man in red. We're gonna kick it tonight. I said han har en Cadillac sleigh. Han har en cowboy. Jag gillar det. Det är lite bättre än jävla renar. Det är ett bra rim. Jävla Cadillac. Jag har en väska som behövs för min nästa grej. Jag förväntar mig julklappar nu. Det är det du kommer få nästan. Hur ligger den där? Okej, det är ju julen då. Yay. Ja, vad kul. Så det ni får nu, en apple leather. Vi får dela på den. Alla får slåss om den. Det här var lite en improviserad grej. Jag har ingenting som är gjort av apple så att jag kan stå över. Det här är alltså en väldigt improviserad. Det här är liksom mer en symbolisk sak för podden, antar jag. Okay. Det kanske var en kinderägg. Jag kan inte göra det. Alltså, I'm fucking ecstatic. Är det någon som... Jag är det någon som... Alltså, nu är jag inte... Alltså, jag är jätteglasugen just nu. Jag brukar vara det. Typ precis innan jag lägger mig så... Då blir jag chokladsugen. Men alltså, leksaken i... Kan vi bara... Kan vi jämföra leksaker och vem som vann liksom? Ja, ni ska jämföra leksaker. Det här ska hända. Det här. Ja. Gud, vad fantastiskt du är. Jag är pretty good. Pretty. Oj, jag har två delar jag ska okay. ihop. Det här blir svårt alltså. Jag fick ett pussel. Jag tror att jag fick någon slags... Jag älskar pussel. Tack så mycket. Jag älskar dig. Vad vill du då? Jag tycker en ägghalva. Vad var själva? Jag är taggad på vad det här är. Alltså, det här är någon slags ring. Det är ju typ många bitar i den här. Så vi ses om en timme. I'm intrigued. Jag förstår inte ens vad det är. Det är en ring med någonting på. Ska jag ha någonting i den här? Jag fick samla kort med dinosaurier. Det är någon slags... Va? Okej, det där är inte okej. Det där är löjligt. Alltså, jag älskar att samla kort för att jag spelar Magic. Men alltså, samla kort är ett kinderägg. Då är ett pussel 500 gånger bättre. Du får komma på min klubb. Tack. Nej, vet du, det du får också komma på min klubb. Jens, du får också komma på min klubb. Kolla, det är ett brädspel. Det här är den bästa ringen jag har haft i hela mitt liv. Okej, då blir ni i slut. Alla är av etappen av det här. Det här är kört. Jag har inget mer att säga. Nej, men vänta. Tack till Erik. Jag kan säga om jullåtar, om vi ska komma tillbaka till jullåtar, så kan jag säga att om ni vill ha kul i jul så kan ni ju alltid tolka alla låtar sexuellt. Om du har lika omogen humor som mig och Jens, som uppenbarligen skrattade åt alla dåliga fall. Förlåt. Det var ju, ja, förlåt. Jag ber om ursäkt. Men om ni tänker på andra saker än det de kanske ni har tänkt åt, eller kanske någon har Michael Scott. So, if you're Michael Scott this Christmas, you're gonna have fun. Min hälsning är då... Ja, go ahead. Happy Christmas, baby. Santa's on his way. He's got some Tennessee whiskey and a Cadillac sleigh. He's heading down. Nej, jag orkar inte. Så det var nog för en hälsning. Men... Ja, men vad fan ska vi säga? God jul då, lyssnare. Och förlåt, by the way... Förlåt, svära. Okay. God jävla jul. God motherfucking year. God jul då. Även om du firar jul, vet du vad Tåte som mer om att såhär... Ja, det är fint. Vi tycker om dig. Ja. I snarare än såhär, jag firar inte jul. Fair enough. Jag är inte väl... Jag ska kolla. Kan vi inte bara säga, vi önskar alla en trevlig jul. Give them. Oavsett om alltså, ni firar. Vad ni gör imorgon, ha det jävligt kul. Det blir kul för er. Som alltid så vill jag jättegärna att ni har det bra. från oss alla till er alla en jävligt kul imorgon. Men jag vill bara säga här där hörs tack Rebecca. Tack för att jag var med. Du alltså, ja, alltså du. Ja, det måste jag också. Alltså, du borde vara med oftare. Du varit med där andra gången, bara du är fortfarande en av mina favoritgäster. Alltså. Fuck you, Fröman. Ja, Fröman har en liten del av mitt hjärta, men du ringer alltså, in. Jag sa en av mina favoriter, jag sa inte favorit. Alla är en av Eriks favoriter. Alla är det. Varför låter det som att jag är världens sånt? Alltså, jag har känt Erik 2005. Det var exakt. Way back. Jag tycker att det är jätteroligt att vara med. Så det är vi om. All right, så hade du en ljudhälsning? Alltså en vad? Ljudhälsning. En ljudhälsning. David, skärmen är snygg. Right, har du även utöver ljudhälsning, har du en ljudhälsning? Julstjärnan. God imorgon. God imorgon. Ha trevligt imorgon. Har du kul imorgon? Det kan man inte bara säga god jul. Ja, man kan säga god. Man kan säga god. Allt samtidigt. En, två, tre. God imorgon. Varför kör jag samma som vanligt? Det har varit Rebecca. Jag heter Erik. Jag heter Jens och god jul. Jag heter Oskar. Jag heter Rebecca. Ha inte så kul imorgon. Jo. Jag heter Erik Capricornza. Juan Hanukkah. Sup.